Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že môžeme byť tu medzi vami. Jestem bardzo vděčný pánu Ježišovi, že môžeme byť vrúd vás. A mám pre vás dobrú správu. I mám dobrú viadomosť dla vás. A tá dobrá správa je to, že Boh má pripravené pre nás dobré a nádherné veci. Že Pán má przygotowane dla nás dobré i błogosławione rzeczy. Tešíte sa tomu? Tešíte sa z tego? To je dobrá správa. To je dobrá wiadomość. Žijeme v dobe, keď ľudia sú všelijako súžení, všelijako zovieraní. Žijeme v čase, kedy ľudia sú tacy bardzo przybici, przytłoczeni tym, co się dzieje. A zdá sa nám tak, že dokonce aj médiá sa starajú o to, aby ľudia mali strach. I môže nám sa wydawać nawet, že również médiá pracują v tym celu, żeby ľudia žili v strachu, pod strachem. A keď si vypočujete nejaké správy, tak málo povzbudzujúce tam niečo nájdete. I jeżeli wysłuchacie jakieś wiadomości, to niewiele rzeczy wnoszących zachętę tam usłyszycie. A prawo si ludzie dávajú otázku, čo bude. I właśnie w tym ludzie zadają sobie pytanie, co będzie, jak to będzie. Co nas czeka? Co nas czeka? A czemu idziemy w ustret? I naprzeciw czego wychodzimy? Naprzeciw. Kto im powie tu dobrą sprawę? Kto im przekaże dobrą nowinę? Tento świat? Ten świat? Oni nie poznają dobrą sprawę. Oni nie znają dobrej nowiny. Myśmy ty, którzy jesteśmy Panem Jezusem powereni na to. My jesteśmy tymi, którzy są wyznaczeni przez Pana Jezusa do tego, abyśmy niesli tu dobrą sprawę tomuto światu. Żebyśmy zanieśli tą dobrą nowinę temu światu. Ale my musíme poznať srdce nášho Pána. Ale my musíme poznať srdce našeho Pána. Lebo ak my nebudeme poznať Pána osobne, bo jeżeli nie będziemy znać Pana osobiście, tak nie budeme vedieť, odkiaľ zobrať tú dobrú novinu. Nie będziemy wiedzieli, skąd wziąć tą dobrą nowinę. Viete, čo bola tragédia mnohých ľudí? Viete, čo bolo tragédiou wielu ľudí? Ktorí hľadali Boha. Ktorí šukali Boga. Že nechali si Boha sprostredkovať. Že pozvolili sobie Boga sprostredkovať. Teda nie priamo ho poznali, ale cez to, tak, ako im čili, iní hovorili. Čili o pozvolili, žeby tak, žeby ktoś pośredniczył w ich poznaniu Boga, a więc nie poznali Boga osobiście, ale przez pośredników. A to jest bardzo zaujímavý moment. To jest bardzo interesujący moment. A ja som mal takého tutora, takého človeka, ktorý sa mi venoval ako mladému kresťanu. Ja też miałem takiego mentora, takiego pomocnika, który pomagał mi torować moją drogę. Bol to veľmi milý človek a veľmi, veľmi ochotný. To był bardzo sympatyczny i ochotny do tego człowiek. Ale ja som veľmi osobne prežíval svoj vzťah s Pánom Ježišom. Ale ja bardzo osobiście przeżywałem swoją relację z Panem. A mal som čoraz ďalej hĺbšie a hĺbšie poznanie. I im dalej, tým miałem większe poznanie Pana. Pretože som osobne ho hľadal. Dlatego, že osobiście go szukałem. A mne nestačilo len to, že mi niekto sprostredkoval Boha. I nie wystarczało mi to, že ktoś pośredni mi o nim mówił. Ale ja som ho osobne chcel poznať. Ale ja chciałem go osobiście poznać. Ale to prinieslo aj jedno veľké nebezpečie do mojho života. Ale to też przyniosło pewne zagrożenie do mojego życia. Že keď ty máš hlboké a veľké poznanie, že kiedy ty masz bardzo wielkie i głębokie poznanie, tak jednoducho rastieš, duchovne rastieš. To powoduje, že rośniesz duchowo. Możesz prenaść swojego mentora. Możesz swojego mentora przerosnąć. Możesz prenaść swojego nauczyciela. Możesz swojego nauczyciela przerosnąć. Możesz prenaść swojego kazaciela. Swojego kaznodzieje możesz przerosnąć. Możesz prenaść poznanie swojej cyrkwi. Możesz przerosnąć poznanie całego twojego kościoła. A potem co może stać? A potem może się wydarzyć, że dostaniesz do służenia. Że wpadniesz w pokuszenie. Służenie, które overi twoją wiarę, że na jakim základzie stoi. Pokuszenie, które wypróbuje twoją wiarę, na jakim fundamencie stoisz. A to się stało aj so mną. To mi się przydarzyło. Kiedy ten mentor zistił, że duchownie go prerastam. Kiedy ten mój mentor stwierdził, że go duchowo przerastam, tak on zaczął mać niepokój. Miał niepokój w związku z tym. A zaczął ma napominać. Zaczął mnie napominać. A zaczął mi mówić, no to już zakazasz daleko. Mówił mi, już idziesz za daleko. Pretože on už niektorým tým veciam nerozumel, ktoré som prežil. Bo on už nerozumel všetkých rzeczy, ktoré ja prežívalem. Pretože mňa Duch Svätý ťahol stále viac a viac do svojej prítomnosti. Dlatego, že Duch Święty pociągnął mnie ciągle więcej i więcej do svojej obecności. Až nakoniec som stratil kontakt s týmto mentorom. Ostatečne stratil kontakt s tým svojím mentorem. A on ma nazval, že som neposlušný, alebo svojhlavý. On mě nazval kýmž neposlušným, alebo tak individualistom. A tak to ma vlastne zaradil v tom svojom učení a vyučovaní. I on mě tak jakby postavil v tej svojej nauce. Ja vám jednu vec poviem. Jednu rzecz vám poviem. Ak budete mať sprostredkovaného Boha, jeżeli będziecie mieć Boga przekazanego przez pośrednika, tak nie budete mať problémy. Wtedy nie będziecie mieli problemu. Ale ak budete mať živý kontakt s Bohom, ale jeżeli będziecie mieli żywy kontakt z Bogiem, tak to vás dovedie do problému. To przyprowadzi vás do problemu. A do takich problemów, akich ani nie tušíte. Do takich problemów, jakich sobie na razie nie wyobrażacie. Až do takiej skúšky, že to je ako keby ste vošli do ohňa. Do takiego miejsca, jakbyście do ognia weszli. Ja by som teraz poprosil milého brata, aby prečítal vyznačený text. Proszę miłego brata, żeby przeczytał wyznaczony tekst, a więc Księga Daniela, rozdział czwarty. Trzeci. Rozdział trzeci. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysoki, 6 łokci szeroki, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządzający prowincji, na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Stali przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam, narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów i odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnezara: królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi, Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalanego ognistego pieca. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga, nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono tych mężów przed króla. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeśli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby ci odpowiadać na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy, złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy się zmienił. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych trzech mężów i w pozostałych ubraniach wrzucono ich do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiedzieli i rzekli do króla: prawda, królu. A on odpowiedział: oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego i odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu, Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy króla. Widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienie nie było zniszczone, ani swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnezar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła, wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć, nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaje rozkaz: ktokolwiek należący do jakiegokolwiek ludu, plemienia, języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wyratować, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi, Abednegowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion, języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Bożego Słowa. Widzicie, że aj tento kráľ Nabuchodonozor. Vidíte, že również ten król Nebukadnezar nemal predstavu o skutočnom živom Bohu. On nie miał nawet wyobrażenia o rzeczywistym, prawdziwym, żywym Bogu. Ale preto, že boli Šadrach, Mešach a Abednego verní pánovi. Ale dlatego, že Šadrach, Mešach i Abednego byli vierni Bogu. A neľutovali svoje životy, až na smrť boli pripravení. I oni nie žalovali svojho života, ale byli przygotowani až na smrť. Tak nielen, že sprostredkovaní poznanie Boha pre tohoto panovníka. A więc... ominęli to, żeby albo stali się pośrednikami dla Nebukadnezara w tym, żeby on poznał żywego Boga, ale pomogli mu k tomu, aby go sam zażył. Ale oni pomogli mu w tym, żeby sam osobiście Boga doświadczył. Ja tu wam chcę powiedzieć, jaka jest bardzo dôleżytá wierność twoja, brat mój. Tu wam chcę powiedzieć, jak ważna jest twoja, bracie i twoja siostro, wierność w stosunku do Pana. Ale pokiaľ ty nie będziesz mieć zażytego, skutecznie zażytego Boga. Ale jeżeli ty w swoim życiu nie będziesz miał rzeczywiście przeżytego przez samego siebie Boga, tak jak przyjdziesz do ciężkości żywota, to kiedy wejdziesz w trudności życia, kiedy przyjdziesz do skuszok, kiedy wejdziesz w doświadczenia, tak człowiek wtedy zacznie cuwać. Człowiek wtedy zaczyna się cofać. A Boże Słowo mówi bardzo jasno. Ale Boże Słowo mówi bardzo jasno. Najpierw Pan Jezus mówi, że ten, kto raz położył swoją rękę na pług. Pan jako pierwszy mówi Pan Jezus, ten, kto raz położył rękę na pługu. A pozera się do zadu. I ogląda się do tyłu. Nie jest hoden do Królestwa Bożego. Nie nadaje się do Bożego Królestwa. Dalej mówi Pismo o tym, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Dalej Pismo mówi, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. A gdyby cuwol do zadu, a gdyby się cofnął do tyłu, nie ma w nim zalubu moja dusza. Moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Wiecie, zatiaľ kim nam jest tak dobre, że nikt nam nie robi ciężkości, nikt nam nie robi problemów. Wiecie, do tego momentu, kiedy jest nam dobrze i nikt nam nie sprawia trudności i nie robi problemów, tak nie myślimy na to, żebyśmy mogli jać cuwol. W ogóle nie myślimy o tym, że moglibyśmy się poddać i cofnąć. Zatiaľ, póki nie mamy protiwenstwa, dopóki nie mamy sprzeciwu, tak nie myślimy ani na to, abyśmy się obzerali. Nawet nie mamy pomysłu, żeby oglądać się do tyłu. Lebo obyczajnie, kiedy człowiek obzera, bo wiecie, jak człowiek się ogląda, tak ma strach. To jest, wynika ze strachu. Obzera się do zadu, że co jest za nim, czy on niečo nie ohrozuje. Patrzy się do tyłu, co jest za nim, czy coś mu nie zagraża. A kiedy toto obzeranie nastanie, i kiedy nastąpi to rozglądanie się, tak to jest to obzeranie do zadu, to jest właśnie przejaw strachu. Oglądanie się wstecz jest spowodowane strachem. Ten człowiek, który jest owładany strachem, człowiek, który jest opanowany strachem, nie jest służobnikiem Bożym. Nie jest sługą Bożym. Ale jest służobnikiem tego, który powoduje ten strach. Ale jest sługą tego, który ten strach powoduje. A ty, a chcesz być wierny, a chcesz do końca zotrwać, i jeżeli ty chcesz być wierny i chcesz wytrwać aż do końca, a chcesz żyć na sławę swojego Pana i Boga, chcesz żyć na chwałę swojego Pana i Boga, ty sam musisz zbawić strach. Musisz pozbyć się strachu. A ty musisz... Ako sa ho zbawić tego strachu? Ale w jaki sposób tego strachu się pozbyć? No tak, że będziesz... Pan, że poznasz Pana? W taki sposób, że Pana poznasz. A będziesz go milować. I będziesz go kochać. A nie len hoci ako. Nie jakkolwiek. Ale dokonale. Ale doskonale. Alebo dokonała láska wyhania strach. Bo doskonała miłość eliminuje bojaźń. A kiedy my dokonale milujemy Pana Jezusa. Jeżeli w sposób doskonały kochamy Pana Jezusa. Tak my nie potrzebujemy się pozerać do zadu. Nie potrzebujemy się oglądać do tyłu. Nie potrzebujemy cuwać do zadu. Nie potrzebujemy się cofać do tyłu. Ale ideme napred. Ale ideme do przodu? Tak, ako nám to pán prikázal. V taký spôsob, jak pán nám nakazuje. Ale to je, to podmienuje nám. Ale to warunkuje nám. Že my poznáme pána. Je to uwarunkowane tým, že my poznajeme pána. Osobne. Osobiste. Že máme s ním vzťah. Máme s ním relácie. Kto si má v týchto dňoch pýtal, že ako môže duchovne rásť. Ktoś mnie zapytał w tych dniach, w jaki sposób może rosnąć duchowo. Hovorím, to je veľmi dobre, že máš že prichádzaš do spoločenstva. Ja mówię, to jest bardzo ważne, że przychodzisz do wspólnoty na lebo zebranie. Lebo poczujesz proste svedectvá svojich bratov a sestier. Słyszysz świadectwa braci i sióstr. Budujesz sa skrze toho. Przez to się budujesz. Ale ty musisz więcej. Ale ty potrzebujesz więcej. A wiesz, co jest to jeszcze więcej? A wiesz, co to jest to jeszcze więcej? Że masz doma masz komórku. Że masz w swoim domu swoją komórkę. Idziesz do tej swojej komórki. Idziesz do tej swojej komórki. A tam wylewasz swoje serce. I tam wylewasz swoje serce. Tam si budujesz swój osobny wzťah z twoim panem. Tam budujesz swoją osobistą relację ze swoim panem. Niektorým kresťanom susedia vedia skorej o probléme, že majú ako Pán Boh. U niektorých ľudí susedi šybciej viedzą o ich problémach, niž vie o tým Pán Boh. A tvoja kamarátka skorej vie o probléme, než si hovorila v komórke s pánom. Jeżeli tvoja priateľka včasnej vie o tvojim probléme, niž ty povedalaš to svojemu pánu, tak ti musím povedať, že nemáš dobrý vzťah s pánom. To musia ti povedať, nemáš dobrej relácii s pánem. Ty musíš taký vzťah si vybudovať s pánom. Musíš takú relácie s pánem zbudovať. Aby ťa to ťahlo do tej komórky. Že by ťa do tej komórky ťongnelo. Nie za kamarátkou. Nie za do priateľky. Nie za ľuďmi. Nie za ľuďmi. Ale za pánom. Ale za pánem. A keď ty vojdeš do tej svojej komórky. I keď vejdeš do tej svojej komórky. A tam vylievaš svoje srdce. I tam vylievaš svoje srdce. Tam prežívaš aj to Božie pohľadenie. Tam prežívaš rovnež to, že Pán Boh ťa pohľašče. A on ťa aj povzbudí. I on ťa rovnež zahenčí. V tej komórke môžeš čítať Božie slovo. V tej komórce môžeš čítať Božie môžeš slovo. Môžeš uvažovať o Božom slove. Môžeš rozmýšľať o Božom slove. Môžeš sa rozprávať so svojím pánom. Môžeš rozmávať so svojím pánem. A takto buduješ svoj osobný vzťah s Bohom. I v ten spôsob buduješ svoju osobistú reláciu s pánem. Keď nemáš toto, jeżeli tego nie masz, tak máš len sprostredkovaného Boha. To vtedy máš Boga takiego za pośrednictwem przekazanego. To znamená, že ľudia ti ho sprostredko. Ľudia ti rozprávali o Bohu. To znaczy, že vieš tyle, ile ľudia o Bogu ti povedeli. Keď ty budeš mať osobný vzťah s pánom. Jeżeli będziesz miał osobistą relację z pánem. Tak môžeš prerásť duchovne mnohých. Môžeš vtedy duchovo wielu innych przerosnąć. Teraz vám poviem, to bude tá prvá časť môjho kázania, že prečo a jako je dôležité mať zažitého Boha. Poviem v tej pierwszej części, jak to jest ważne, żeby mieć Boga przeżytego przez samego siebie. A jakie niebezpieczeństwo to ma? Jakie niebezpieczeństwo to ma? Keď my nie mamy osobny wzťah z Panem. Jeżeli nie mamy tej osobistej relacji z Panem. Wtedy, keď widzimy, ako Pán Boh povolal Abrama z Ur Chaldejských. Wtedy, kiedy widzimy, jak Pán Boh powołuje Abrama z Ur Chaldejskiego. A dával mu zasľúbenia. I dal mu obietnice. Pán Boh hovoril k jeho srdcu. Pán Boh mówił do jego serca. Povolal so sebou aj svojho synovca Lota. I on wziął wtedy ze sobą swojego bratanka Lota. A keď čítame celý ten príbeh, i keď čítame celú tú historię, vidíme, že Boh dostal svoje slovo. Vidíme, že Bůh zastal pri svojom slove. Bůh pozostal pri svojom slove. To, čo slúbil Abramovi, to, čo obiecal Abramovi, to naplnil. To splnil. A keď vidíme toho Lota, tak vidíme, ako keby sa priživoval pri ňom, pri tom požehnaní. Jeżeli patrzymy na Lota, to wygląda tak, jakby tak się przyżywił przy Abramie. Proste On videl, ako Boh žehná Abrama? On videl, jak Lot videl, jak Pán Boh blagoslaví Abrama? Videl, čo sa vystrihal Abram? Videl, čo robí, čo vybral Abram? Čo bolo dobré? Čo bolo dobré? Čo pre Abrama nebolo dobré? Čo dla Abrama nebolo dobré? Učil sa všetko od toho Abrama? Učil sa všetkého od Abrama? Ale jedno si neuvedomil. Ale jedného sobie neuświadomił, že on nepestoval osobný vzťah s Bohom. Že on nepielęgnował svojej osobistej relácii s Bohom. On mal takého sprostredkovaného Boha. On miał takiego pośrednika w swojej relacji z Bogiem. A myslel si, že to jemu stačí. I wydawało mu się, że to mu wystarczy. A potom, keď, pretože Boh je hojný v svojom požehnaní. A później, dlatego, że Pan Bóg jest hojny w swoim błogosławieństwie. Pożegnal Abrama. Pobłogosławił Abrama. Pożegnal Lota. Pobłogosławił Lota. A je napisane, że ich nie mohla unieść zem pre to pożegnanie. I tam jest napisane, że ziemia nie mogła ich unieść, używić dla tego błogosławieństwa, które mieli. A tak sa oddzielił Lot od Abrama. I w konsekwencji Lot usunął się, oddzielił się od Abrama. My nie wiemy, jaki rozmowor przebiegł między Abrahamem a między Lotem. My nie wiemy, jaka rozmowa toczyła się między Abrahamem i Lotem. Ale ja si myslím, że Lot si myslel, už aj ja viem tak múdro rozmýšľať ako Abram. Ale tak sobie wyobrażam, že Lot pomyślał sobie, ja też tak potrafię myśleć, jak Abraham myśli. Už aj mňa Pán Boh tak vážne bere ako Abram. Już widzę, že Pán Boh tak poważnie mnie traktuje, jak Abrahama traktuje. Lebo odpowiada tym, że mi dáva to bohatstvo svojho požehnania. Odpowiada na moje potrzeby tym, że to błogosławieństwo przychodzi na moje życie. A on si wobec nie uświadomił. I w ogóle sobie nie uświadamiał, że Abraham był pre niego właśnie takim taką duchowną autorytą. On nie uświadamiał sobie, że to Abraham był takim autorytetem duchowym dla niego. A wtedy, kiedy się on oddzielił. I wtedy, kiedy odsunął się, oddzielił od Abrahama. A wybrał si te doliny sodomskie. I on wybrał dla siebie te sodomskie doliny, o których mówił, że były tak krásne, jako zahrada hospodinowa. I on mówił, że te tereny były piękne, jak ogród Pana. A on sa ulakomil na to? Ulakomił się na to, co widziały jego oczy. A jednoducho sa aj duchownie osamostatnił od Abrahama. I on duchowo się oddzielił, usamodzielnił od Abrahama. A myślał si, że jeho bude takisto Boh pożegnávať ďalej. I myślał, że Pan Bóg w dalszym ciągu będzie go tak samo błogosławił. Ale všimnite si, ale že zauważcie, neskôr Abraham, teraz poďme k tomu, že mu Pán Boh povedal, už nebudeš Abram, ale Abraham. Ale przejdźmy do tego momentu, kiedy Pán Boh powiedział do Abrama, już nie będziesz więcej Abram, tylko będziesz Abraham. Tak mu Abraham ostal v stánoch, žil v stáne, prenášal svoj stán. To tam je napísané, že Abraham žil v namiotách i že te svoje namioty přesúval, přemiešťal se. Ale predstavte si, že Lot zmodernizoval svoj život. Ale zobaczcie, Lot zmodernizoval svoje życie. A viete, ako som na to prišiel? Viete, jak došedlem do tego? Že keď prišli anieli k Lotovi, vtedy, tak on mal nie stán, ale dom. Bo tam, kiedy aniołowie przyszli do Lota, to okazało się, że on już nie mieszka w namiocie, tylko mieszka w domu. Widzicie, jaki jest człowiek? Proste, niekiedy chce być mądrzejszy jako Bóg, albo mądrzejszy jako ten, kto jest wedeny Duchem Świętym. Zobaczcie, taki jest człowiek. Czasami wydaje mu się, że jest mądrzejszy niż Bóg, albo niż człowiek, który przez Boga jest prowadzony. Prosím ťa, brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ. Proszę cię, bracie, siostro, mój drogi przyjacielu. Niech by si mal 10 wysokich szkół. Choćbyś miał 10 wyższych uczelni skończonych. Gdybyś miał tytuł predmenom niekolko, a zamenom niekolko. Gdybyś miał tytuły za nazwiskiem, bo przed nazwiskiem ci się już nie zmieści. To jeszcze nie znaczy, że jesteś mądry. To jeszcze nie znaczy, że jesteś mądry. Wiecie, kto jest mądry? Wiecie, kto jest mądry? Kto za całym sercem drży Boga. Ten, który całym sercem trzyma się Boga. Ten, kto za nie chce osamostatnić, a nie chce powiedzieć, Panie Boże, ja to lepsze wiem, ako Ty. Ten, który nie chce się uniezależnić, nie chce powiedzieć, Panie Boże, ja już to lepiej rozumiem, niż Ty to rozumiesz. Lebo człowiek to tak to nie wypowie. Człowiek werbalnie tego nie powie. Ale to tak robi. Ale tak robi. A widzimy, że kiedy już przyszło k tomu niebezpieczeństwu, już Lot nie żył w Stanach. I jak widzimy, kiedy już do tego niebezpieczeństwa doszło, Lot nie mieszka już w namiotach. On się zmodernizował. Zmodernizował się? On pozrel, no prečo by som musel w takom stanie, gdzie mi aj myš prebehnie, no, albo dlaczego miałbym mieszkać w takim namiocie, gdzie tu mi mysz przebiegnie, tam potkan niejaki szur. A kiedy teraz ja mogę żyć tak bezpiecznie. A przecież mam szansę, żeby tak żyć bezpiecznie. Mogę mieć ściągowacy zachod, a nie latrynę. Mogę mieć taką stabilną ubikację, a nie latrynę. Człowiek szali jak rozmyśla. Człowiek myśli na różne sposoby. Ale widzicie, że Pismo nie rieszy to jego rozmyślanie. Ale zobaczcie, Biblia nie zajmuje się jego sposobem myślenia. Ale nam z chwili na chwilę odhaluje, że ako sa to jego rozmyślanie ubera. Ale z chwili na chwilę pokazuje nam, jak zmieniło się jego myślenie. Potem, kiedy Bóg go zachraniował. Potem, kiedy Pan Bóg ratował go. Pretože Abraham sa modlil za niego. Bo Abraham modlił się o niego. Tak potem, wiecie co urobił? Wiecie co zrobił potem? Nie zmienił ten swój postoj radykalnie. On w sposób radykalny nie zmienił swojego wyobrażenia. Kiedy mu mówił anioł, że pójdziesz tam na wrch Coar. Kiedy anioł do niego powiedział, pójdziesz tam na górę Soar. Tak on si powiedział, no jak ja tam mam iść, ja tam nie mam dom. I on tak powiedział, no ale jak ja tam mam iść, tam przecież nie mam domu. Jak tam przyjdę, zostaną, tak tam widzę, że są płótnik. Jak tam pójdę z namiotem, to będą myśleli, że jestem jakiś pielgrzym. Wiecie, co urobił Lot? Wiecie, co Lot zrobił? On ani w stanie nie bywał, ani w domu, ale w jaskini. I on nie mieszkał ani w namiocie, ani w domu, tylko w jaskini zamieszkał. Wiecie, ani ryba, ani rak, nieco takie prostredne. Ani ryba, ani rak, coś pośredniego. A mnogi si tak to myślą, że ta złota cesta, teda ta stredna cesta, to jest złota cesta. No niektórzy myślą, że ta środkowa droga to jest ta złota droga. A muszę wam powiedzieć, że ta stredna cesta idzie równo do zaginucia. Muszę wam powiedzieć, że ta środkowa droga, ona prowadzi prosto do zginienia. Wiecie, kiedy my nie uczynimy pokanie. Wiecie, jeżeli nie będziemy pokutować. Kiedy my nie powolimy Panowi. Jeżeli nie zawierzymy Panu. Kiedy my nie robimy rzeczy z względu na Pana. Jeżeli nie postępujemy patrząc na Pana. Stale się odchylujemy od tego celu. Ciągle odchylamy się od tego celu, do którego mamy zmierzać. Wiecie, co są zawsze tak bardzo dziwił, kiedy som przyszedł na vlakovú stanicu w Budapeszcie. Wiecie, co mnie zawsze zadziwiało, kiedy przyszedłem na dworzec kolejowy w Budapeszcie? Ak wy niektórzyście cestowali vlakom, Skelety Pája Udvar, sa to volá. Skelety Pája Udvar, to je východná vlaková stanica. Jeżeli ktoś z was podróżował z dworca Keleti, to jest wschodnia? Východná. To jest zachodnia. Nie zachodnia, východnia. Wschodnia ano, część tak. Budapesztu. A predstavte si, že z tejto stanici len jedným smerom vychádzajú vlaky. Oni nie chodia hore-dole. Jeżeli ktoś tam nie był, to jest taki dworzec, do którego przyjeżdżają pociągi, ale nie wyjeżdżają, czyli nie jadą dalej, ale nie jadą dalej, ale wracają. Ale muszą wrócić. Budynek dworca ma tory, które są tylko do budynku doprowadzone i każdy musi wrócić z powrotem. A tam jest potem betonowa ściana. Później jest tam betonowa... Nie, nie idzie, dalej wlaki nie idą. Jest betonowa ściana i dalej już żaden pociąg nie jedzie. A wżdy są rozmyślał na tym, jak jest to możliwe, że to jest wschodni dworzec, a wlaki idą aj na zapad. I sobie myślę, jak to jest dworzec wschodni, a pociągi na zachód jadą. A wiecie, ako sa to deje? Wiecie, w jaki sposób to się dzieje? Myslíte si, že príde vlak na nejakú križovatku, potom odbočí? Myslíte, že pociąg přijde na skrzyżowanie i skręci? Nie. Nie. Viete, ako sa to deje? Viete, ako to sa deje? Tie kolaje sa stále málo odchýľajú. Te koła, one bardzo delikatnie, ale ciągle się nachylają. A stále sa nachýľajú. I ciągle się nachylają. Až ten vlak ide úplne do... proti smeru. Aż ten pociąg idzie zupełnie w przeciwnym kierunku. Prečo o tom to hovorím? Dlaczego o tym mówię? Wiecie, kiedy nam pismo hovorí, bo wiecie, kiedy pismo do nas mówi, że dívajme sa hore na veľvodcu a dokonávateľa našej viery, Pána Ježiša Krista. Patrzcie do góry na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Pana Jezusa. A tak idźcie tu cestu swojego życia. I w taki sposób idźcie drogą swojego życia. Ale kiedy my nie mamy ten osobny wstęp, ale jeżeli my tej osobistej relacji nie mamy, a spotykamy się z ludźmi, którzy nas wpływają, i spotykamy się z ludźmi, którzy oddziaływują na nas, mają wpływ na nas, to się stanie, że my proste ta nasza cesta się odklania. Całkiem szybko może się zdarzyć, że ta nasza nie droga wiele, ale maliczko. Niewiele, niewiele, ale maliczko, ale skręca. A pozrite się, niewiele, ale maliczko. Zobaczcie, niewiele, tylko trochę. A już tu stoję proti bratowi Andrzejowi. Ale już stoję przeciwko bratu Andrzejowi. A już są zaszła za jego chrbat. Już zaszedłem za jego plecy. Ty potrzebujesz mieć zażytego Boga. Musisz mieć doświadczonego, przeżytego Boga. Ty musisz wiedzieć, że kto jest twoim Bogiem, a twoim Panem. Ty musisz wiedzieć, kto jest twoim Bogiem i twoim Panem. Twoim Panem i twoim Bogiem nie może być ani społeczeństwo. Twoim Panem i Bogiem nie może być twoja wspólnota. Ani żaden wysokoważony a cenny człowiek. Nie może być żaden poważany i szanowany człowiek. Nie może to być ani ordynowany niejaki pohlawary nabożeński. Nie może być to jakiś ordynowany kościelny przełożony. Twoim celom a twoim motywom ma być Pan Jezus Chrystus. Twoim celem i tym, który cię motywuje, musi być Pan Jezus Chrystus. Lebo człowiek jednoducho jest bludniacy twór. Bo człowiek po prostu jest takim błądzącym stworem. Izajasz w 53 kapitole mówi, że my wszyscy jsme zbludili jako owce. Izajasz mówi w 53 rozdziale, myśmy wszyscy jak owce zbłądzili. Niech si myślisz, że ktokolwiek si. Jeżeli sobie myśl sobie kimkolwiek jesteś. Możesz hodnotić swoją orientację, że cieba nikdo nigdy nie pomili. Możesz przeceniać, cenić swoją postawę i myśleć sobie, że ciebie nikt nigdy nie zmyli, nie zwiedzie. Ale nie zapomnij. Ale nie zapomnij. Że bez Pana Jezusa jesteś bludniacą owcą. Że bez Pana Jezusa jesteś zbłądzoną owcą. Preto potrzebujesz mieć zażytego Boga. Dlatego musisz mieć przeżytego, doświadczonego Boga. Mówi ciebie Bóg? Czy Bóg mówi do ciebie? Kiedy czytasz pismo? Czytasz pismo? Radujesz się? Cieszysz się z tego? Pląsasz radością niewysłowioną, kiedy zaczujesz głos swojego Boga? Pląsasz radością niewysłowioną, kiedy usłyszysz głos swojego Boga? Tak cię cudzie głosy nie pomylą. To cudze głosy cię nie zmylą. Ale posłuchajcie się, ako sa pomaly odchyluje tento lot. Zobaczcie, jak powoli, ale ciągle ten lot skręca. Možno, že chcel dokázať Abrahamovi, že pozri, ty si tá stará škola. Možno chcel povedať Abrahamovi, Abraham, ty jesteš tom takom starom školom. A tak trpieť, ako ty trpíš pre svoju starobu a pre svoju hlúposť. I jak ty čerpíš pre svoju starosť i svoju glupotę. Pozri, ja už som moderný, ja som sa už zmodernizoval. Zobacz, ja się zcywilizowałem. A ja nie mam takie problemy, jako masz ty. Nie mam takich problemów, jakie ty ciągle jeszcze masz. Że ci szczura prebehnie staną. Że szczur przeleci ci przez namiot. Bracia, sestry. Bracia i siostry. Skúsme dalej rozmyślać. Próbujmy dalej myśleć. Pretože nemá to proste to vedenie Božie. Dlatego, že nemá tego Božego prowadzenia. Lot nemá. Tak sa poddá do toho, že začne alkoholizovať. On poddá sa tomu, že ulegne alkoholizmovi, alkoholovi. My nevieme, čo sa stalo s jeho majetkom. Nevieme, čo sa s jeho majetkom stalo. Nevieme, že koľko mu bolo vrátené, koľko mu bolo vzaté. My nevieme, ile stratil, ile mu zostalo. Ale jedno viem, že mu ostali tam tie céry. Tylko viem, že tie córky mu zostali. A jednoducho proste ani nevedel, ako prišiel tým svojim dvom synom. I on nawet nie wie, jak došiel do tego, že urodilo mu się dvoch synów. Pretože víno a smilstvo odníma rozum. Dlatego, že alkohol i všetečenstvo odbiera človekovi rozum. To je napísané. To je napísané. A on jemu zobral rozum, on nevedel, ani nevedel, ako si ľahol, nevedel ani ako vstal. Jemu rozum odjelo, on navet nevie, jak sa položil i navet nevie, jak vstal. No ale prinieslo to ovoce. Ale to prinieslo ovoce. A to ovoce bol Amon. Tým ovocem byl Amon. A Moab. I Moab. A viete, kto boli tí Moabiti a kto boli tí Amoniti? Viete, kým byli Amoniti i kým byli Amoniti? Ktorí sa protivili s Božím ľudom a nedovolili, aby išli do zaslúbenej zeme. To byli ti, ktorí sa sprzeciwili ľudovi Božemu i byli przeszkodą dla nich v drodze do ziemi obiecanej. A ty masz sprostredkovaného Boha... Jeżeli masz Boga, ktorego masz za pośrednictwem kogoś... A jednoducho nie si vedený Duchom Svätým. I nie jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Nie masz to prorocké zjavenie z písma. Nie masz prorockiego objawienia z Biblii. Ak nie komunikuje z tebą Boh. Jeżeli z tobą Pan Bóg się nie kontaktuje, nie ma komunikacji. Tak przychodzi k tej odchylke. To przechodzisz do tego odchyłu. A vlastne všetko, čo sa už deje aj v tvojich budúcich generáciách, všetko, čo v tým čase deje sa rovnež v tvojich prišlých pokoleniach, tak vlastne sa stáva antikristom. Staje sa povoli antikristem. Môžu to byť zbory. To môžu byť zbory. Môžu to byť cirkvi. To môže byť v kostele. Môžu to byť náboženské spoločenstva. To môžu byť všelkého rodzaju religijné ruchy. Ale tam, kde není živý kontakt so živým Bohom. Ale tam, kde nemá živej relácii s živým Bogiem. Tak sa tam, tam je duch antikristo. Tam pojaví sa duch antikrista. To je ovocie. To je ovoc. Strašné ovoc. Strašný ovoc. Ešte jeden príklad vám. Ešte jeden príklad vám podám. Už som mal skončiť však. Mm-hmm. Dobre. No mám pokušenie, že ten príklad vám dokončím. Dokončte ešte ten príklad. Rozmýšľajte spolu so mnou. Podążajte za mnou. Keď Abraham sedí tam pod tým stromom. Vtedy, kedy Abraham sedí tam pod tým drzewem. A tí traja Boží mužovia prichádzajú k nemu. Ide do niego tých trzech mężów Bożych. On stane zo svojho miesta. Staje ze svojho miejsca. A privíta ich. I víta ich. Tá Božia trojica prišla k Abrahamu. Tá trojica Božia prišla do Abrahama. A on hneď priniesol vodu na umytie nôh. Szybko przyniósł wodę, żeby mogli sobie umyć nogi. A to je, viete, keď ty prídeš do kontaktu s Bohom... I vieš, kedy ty dochodíš do kontaktu s Bogiem... Tak to prvé je, že sa očisťuješ. Pierwszą rzeczą jest to, že się oczyszczasz. To je to nádherné, že nepovedal, o, vítajte, Boží mužovia. To jest cudowne, že on nie powiedział, no, vítajte, mężowie Boży. A proste ideme hneď sa najesť, alebo ideme to, alebo ono. Ideme najprv sa najesť, alebo to, lub šamto. Ale najprv proces očisťovania. Najprv je proces očišťania. Preto je toľko blúdenia v cirkvi. Dlatego jest tyle błędów v kościele. Lebo nevidíme na prvom mieste potrebu očisťovania. Nevidíme tak, že na prvom mieste bola tá potreba očišťania sa. Viete, potrebujeme krv baránka Ježiša Krista. Viete, potrebujeme krvi baránka Pána Jezusa. Lebo to je jediný prostriedok, skrze ktoré môžeme byť čistí. Bo to je jediný spôsob, v jaký môžeme byť očištení. A keď toto nastalo... I kedy to sa vydarilo... Viete, čo povedali títo traja mužovia? Viete, čo ti traja mužovia povedali? Kde je tvoja žena? Kde je tvoja žena? A teraz všimnite si... I teraz zauvažte... Možno to, čo sme si doteraz nevšimli. Možno to, čo nezobačili sme do tej pory. Myslíte si, že tí traja mužovia nevedeli, že kde je jeho žena? Myslíte, že ti traja mužovia nevedeli, kde je jeho žena? Veľmi dobre vedeli. Bardzo dobře vedeli. Lebo keď ďalej rozprával... Bo kiedy rozmawiali dalej... Dobry, twoja żona się śmiała. Oni mówili, twoja żona się roześmiała. A ona mówi, ja się nie śmiała. Ona mówi, nie, ja się nie śmiałam. Teda oni wiedzieli aj to, co nie wiedział Abraham. Oni wiedzieli nawet to, czego Abraham nie wiedział. Keď sa, viete, keď my prežijeme to očistenie... Viete, kedy to očistenie prežijeme... V tej Božej prítomnosti... V Božej obecnosti... Tá ďalšia otázka je, kde je tvoja žena? Kolejné pytanie brzmi, kde je tvoja žena? Sestra, kde je tvoj muž? Siostro, kde je tvoj muž? Kde sú členovia tvojej rodiny? Kde sú członkowie tvojej rodiny? Kde je tvoj syn? Kde je tvoja cerka? Kde je tvoj syn? Kde je tvoja córka? Nie preto, že by Pán Boh nevedel, že kde sú. Nie, že by Pán Boh nevedel, kde oni sú. Aj v raji zaznela tá otázka, Adam, kde si? Nawet v raju to pytanie rozbrzmiało, Adamie, kde jesteś? Čo si myslíte, že Pánu Bohu bolo treba dať navigáciu, aby sa dostal k Adamovi? Myslíte, že Pán Boh navigáciu potreboval, žeby Adama znaleźć? On presne vedel, za ktorým stromom sa schoval. Pán Boh dokładnie vedel, za ktorým drzewem ukrył się Adam. Ale to, keď sa pýtal, kde si? Ale to, že zapýtal, kde jesteš... Tak to malo byť to, aby si Adam uvedomil, že kde je. To chodilo, žeby Adam sobie uświadomil, kde jest. A viete, oni hovoria, kde je tvoja žena? A oni mówią, kde je tvoja žena? A hovorí, ona je tam stane. Ona jest v namiocie. A videli tí Boží mužovia, že on to nepochopil. No, oni, či Boží mužovia, zobačili, že Abraham tego nezrozumiel. Čo si myslíte? Co myslíte? Prečo chcela tá Trojica Božia? Dlačego tá Božá Trojica chcela? Aby toho rozhovoru bola účastná aj Sára. Žeby účastníkem tej rozmowy tož bola Sára. Preto, dlatego, aby Sára nemala sprostredkovaného Boha. Żeby Sára nemiała Boga za čímž pośrednictvem. Ale aby mala z oči v oči, aby Boh hovoril k nej. Ale żeby z oču do oču Pán Boh do nej mluvil. Bratia, vážim si vašu svetosť. Bratia, cením sobie vašu svetosť. Cením si to, že milujete Pána Ježiša. Cením sobie to, že kochate Pána Jezusa. Cením si vaše prorocké postavenie, do ktorého vás postavil Boh. Cením sobie vašu pozície proročom, v ktorej Pán Boh vás postavil. Ale dnes sa pýta Pán skrze mňa. Teba. Ale dzisiaj Pán pýta tebe za mojim pośrednictvem. Kde je tvoja žena? Kde je tvoja žena? Má ona osobný vzťah s Bohom? Čo ona má osobistą svoju relację s Bogiem? Hovorí s ňou Boh? Či s ňou Pán Boh rozmawia? Postavila sa v jej živote absolutna dôvera v živého Boha? Czy w jej życiu pojawiła się absolutne zaufanie w stosunku do Boga? To jest bardzo dôležité. To jest bardzo ważne. Aby nasze rodziny, nasze żony, nasze dzieci, wasi mężowie, żeby nasze rodziny, wasze dzieci, nasi mężowie, aby mieli żywy kontakt z Bogiem. Żeby mieli żywy kontakt z Bogiem. Aby mieli zażytego Boga. Aby mieli przeżytego, doświadczonego Boga przez siebie. Lebo to, co nie będzie z tego osobnego wstiahu z Bogiem, co wyprodukujemy, zaseje antykryst. Bo to, co wyprodukujemy, a będzie owocem nie naszej bezpośredniej relacji z Bogiem, zawsze objawi się jako antychryst. Widzimy teraz Izrael. Widzimy teraz Izraela. Izraela. Jest oklopiony swoimi bratmi. Jest otoczony swoimi braćmi. Który sa narodili na radu Sarinu. Braćmi, którzy urodzili się za pośrednictwem tej porady Sary. Gdyby ona była miała osobne obecenstwo z Bogiem. Gdyby ona miała swoją osobistą relację z Bogiem. Dnes by Izrael kwitł. Dziś Izrael kwitnąłby. A byłby właśnie wrcholem Bożej radości. Byłby wierzchołkiem Bożej radości. Ale dnes je Izrael otoczony radą Sariną. Ale dzisiaj Izrael jest otoczony tą radą Sary. Niech by sa ti akokolwiek zdala rada człowieka. Jakkolwiek wydawałaby ci się mądrą rada człowieka. Może to być twój mąż, albo twoja żona. To może być twój mąż, to może być twoja może żona. Może to być twoje dziecko. Może to być twoje dziecko. Może to być twój cenny brat, albo siostra. Może być to jakiś cenny brat, albo siostra. A ty nie masz to od Ducha Świętego schwalonego, nie chodź do tego. Jeżeli nie masz odebranego tego od Ducha Świętego, nie idź za tym. Nie płodź antychrysta w swoim życiu. Nie płódź antychrysta w swoim życiu. Lebo mnoho trápenie prichádza práve cez to, že sa nepýtame Boha. Bo wiele zmagania przychodzi do życia, dlatego że nie radzimy się z Bogiem. Ale jakie to błogosławione. Ale jakie to jest błogosławione. Że ta stara szkoła Abrahama. Że ta stara szkoła Abrahama. Ona zotrwała w stanach. Ona przebywała w namiotach. A to napełnia się na nią to słowo. Wypełnia się też w nim to słowo. Że nie mamy tu ostawającego miejsca. Że nie mamy tutaj miejsca stałego. Ale te buduce rzeczy hľadamy. Ale szukamy tych rzeczy przyszłych. Proste jednoducho raz wszystko tu niechamy. Jednego dnia po prostu tu wszystko zostawimy. A idziemy do domu. I pójdziemy do domu. Ale jak sami tu zagnieździmy. Ale jeżeli się tu zagnieździmy. Tak znajdziemy Boży gniew. Znajdziemy Boży gniew. Wiecie, co jest napisane o Jakubowi a Ezaowi? Wiecie, co jest napisane o Jakubie i o Ezawie? Jakuba som miloval. Jakuba umiłowałem, a Ezawa som nienawidził. A Ezawa nienawidziłem. Ale prečo? Dlaczego? Czy nie byli obydwaj synowie? Czy to obydwaj nie byli synowie Izaka? Izaka? Czy obydwaj nie byli proste w tym zaslubeni, o którym mówił, że będzie ako piesok mora tvoje potomstvo. Či on tam nepatril? Či obydwaj nie byli częścią tej obietnicy jak piasek nad brzegiem morza? On tam nie należał? Należał. Ale co zle urobił? Ale co złego zrobił? Dlaczego Bóg nienawidził? Dlaczego Bóg go nienawidził? Nie len to, bratia, sestry, że zamienił proste to prvorodenstvo za šošovičnú váru. Nie tylko z tego powodu, że sprzedał to pierworodstwo za miskę soczewicy. Ale on sa pridal tým Kanáncom. Ale on przylgnął do ludów Kanaanu. A on si na miesto stanu postavil dom. I w miejsce namiotu postavil dom. Zabydlel sa. zagospodarzył się tam. Milowani bratia a sestry, polski naród. Umiłowane mi bracia i siostry narodzie polskim. Macie tak krasną krainę. Macie taki piękny kraj. Że wam może cały świat zawidzieć. Cały świat może wam zazdrościć. Tak nadherną krainę. Taki piękny kraj. Ale was o jedno prosi. Ale proszę was o jedno. Abyście się nie tak zabijali tu. Żebyście się tu tak nie zadomowili. Abyście nie wymienili ten duchowny stan swojego putowania. Żebyście nie zamienili duchowego namiotu swojego pielgrzymowania. Wy nie macie tu ostawa już. Nie mamy tu miejsca stałego. Te buduce rzeczy hľadamy. Szukamy tych przyszłych rzeczy. Hľadamy to buduce miejsce. To przyszłego, tego przyszłego miejsca szukamy. Nie uciekajmy za swoimi pożytkami. Nie biegajmy za swoimi korzyściami. Nie chodźmy za tym, abyśmy mieli pochodli a komfort. Nie biegnijmy za tym, żeby tylko mieć pozycję i komfort. Lebo czym większy komfort, a czym lepszy to zażywanie, užívanie si vybudujeme, tým ťažšie sa nám bude rušať. Bo im większy komfort i bogactwo sobie tu zdobędziemy, tym trudniej będzie nam się ruszyć z tego miejsca. Cokolwiek budujesz. Rób to. Ale musisz wiedzieć, że to nie jest twoje. Ty musisz być od wszystkiego swobodny. Musisz być wolny od wszystkiego. Masz krasny dom. Masz piękny dom. Masz krasną zahradu. Masz piękny ogród. Masz krasne auto. Masz piękne auto. Masz krasną chatę. Masz piękną chatę. Do końca niekto może mieć krasną jachtę. Ktoś może mieć piękny jacht nawet. Ale przypraw się na to. Ale przygotuj się na to. A uzbroj się tą myślą. I uzbroj się w tą myśl. Że raz to wszystko opuścisz. Że pewnego dnia opuścisz to wszystko. A kiedy to ciężko będziesz opuszczać. I jeżeli będziesz to ciężko opuszczał. Tak wiesz prečo? Wiesz dlaczego? Lebo viac to będziesz milować jako swojego Boga. Bo będziesz to kochał bardziej niż swojego Boga. Ten, kto miluje swojego Pana. Ten, kto miłuje swojego Pana. Tak wie, co on mu zasłużył. Wie, co Pan mu obiecał. Idę, aby som wam przyprawił miejsce. Idę, aby wam przygotować miejsce. A kiedy to przyprawim, przyjdę pre was. A jak to przygotuję, przyjdę po was. Abyście aj wy tam byli, gdzie som ja. Abyście byli tam, gdzie ja jestem. A on przyprawił to, co oko nie widział. On przygotował to, czego oko nie widziało, to, czego ucho nie słyszało, a co na ludzkie serce nie wstąpiło. A kiedy niekto tu zabydli, jeżeli ktoś się tu zadomowi, tak kanaanski si wystawi, to na sposób kanaan. Zrobi to, ugruntuje się tu na sposób ten kanaański, tak samo ciężko będzie odchodzić. Będzie mu trudno odchodzić. A preto Bóg Izáka, teda Jakuba miloval. I dlatego Bóg Jakuba miłował. Lebo nadalej ostal w stanach. Bo on do końca został w namiotach. A nadalej išiel w tych stanach a budował swoje buduce generacje. I dalej mieszkał w tych namiotach i budował swoje przyszłe pokolenia. Ale Ezaw nie. On sa odchýlil. No, on nachylił się. A wiecie, co się stało z jego budúcim pokoleniem? Wiecie, co się stało z jego przyszłym pokoleniem? Co przyniosła táto odchýlka Ezawa? Co to ten to odchylenie Ezawa, co spowodowało? Ono to wypadało, że to je nie ani nic takie zaważne. To wyglądało, że to nie jest nic takiego poważnego. Ale on się stale odchylował. Ale on cały czas się odchylał. Aż na koniec. Aż w końcu. Stał antychrystem. Stał się antychrystem. A całe jego pokolenie. Całe jego pokolenie. Kiedy Boży lud mal wojść Kadesz Barnei. Kiedy Boży naród. Satoczyli. Mieli wejść do Kadesz Barnea, jak tam się przemieszczali. Tak. Proste prawe Ezawowe pokolenie to na wrchu Seira. To właśnie pokolenie Ezawa na wzgórzu Seir. Stali w protiwieństwie Bożemu ludu. Oni stali jako przeciwnicy Bożego ludu. Widzicie, zase salen ukazało. Zobaczcie, znowu się pokazało, że odchylka od Bożego słowa, że to odchylenie się od Bożego słowa idzie proti planom Bożym. Idzie wbrew Bożym planom. Ja wiem, że som vám dal veľa myšlienok na zamyslenie. Viem, že dávam vám veľa myšlí do přemýšlenia. A teraz budeme mať krátku prestávku. A teraz budeme mieli krótką przerwę. A potom budem pokračovať. A potom będę kontynuował.